أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الزجاج جماله بلغ العلا بكماله كشف الزجاج جماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان ناس جہاں نہیں یہ گمان ناس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بکماله کشف الزجاج بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه واله شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو تمام اسلام بہن مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو گو خار و گناہگار مجھے سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کرتا ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کرتا ہو، اب یار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، للہ بچا لو مجھے للہ بچا لو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری پنجوں سے نکالو، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو، للہ بچا لو مجھے للہ بچا لو، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، دم توڑنے والا جان مسیحا اسے تم ماں کے بچا لو، اے جان مسیحا اسے تم ماں کے بچا لو، للہ بچا لو مجھے للہ بچا لو، مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا، مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو، للہ بچا لو مجھے للہ بچا لو، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے، مدینے کی گلی میں للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، للہ بچا لو مجھے للہ بچا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام اسلام بھائی باواز بلند درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو جو چاہے جو چاہے تو ابھی نل میرے دل کے کھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تو ایک میں حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ نثار کروں میں حبیب خدا کا سارا کروں میں دلو جان پر نثار کروں میں یہ اگر ہو کروڑوں یہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ جان کیا ہے اگر ہو سب گوارا کروں میں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان سارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں میرا دین و ایمان اب اپنا دوبارہ کروں میں اگر پل اپنا قلب اپنا دوبارہ کروں میں اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں حبیب خدا بے خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان

1432 سنہ ہجری ماہ ربیع الغوث ربیع الآخر ربیع الثانی کی آج 11ویں شب ہے. عاشقان غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اس ماہ کو ربیع الغوث کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سیرہ النورانی کی مبارک 11ویں شریف یعنی عرس مبارک آتا ہے. اور صدیوں سے اس رات عاشقان غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم 11ویں شریف مناتے آ رہے ہیں. عرب و عجم کے بڑے بڑے نام جید علماء مشائخ بڑے بڑے ائمہ علماء فقہا 11ویں کی رات 11 ربیع الغوث کو 11ویں شریف مناتے اور اس رات آپ کا عرس نیاز اور دیگر مختلف انداز سے برکتیں لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم بھی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں جہاں دعوت اسلامی مختلف مدنی کاموں کو سر انجام دیتی ہے, وہیں آرا سے بزرگان دین منانے کی سعادت بھی پاتی ہے, جس میں بالخصوص ہمارے پیر و مرشد ہمارے آقا و مولا بغداد والے آقا حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں بیان کا آغاز کروں, آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. جو سب سے بنیادی نیت ہے بیان کرنے والے کے لیے, بیان سننے والے کے لیے, اجتماع میں آنے والوں کے لیے, یا جو مدنی چینل پر بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو سب سے بنیادی نیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہم سب نے یہ عمل کرنا ہے. اخلاص یہ شرط ہے, اخلاص یہ قبولیت کی چابی ہے. اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہی عمل اصل عمل ہے, اس کا ثواب بھی رب کریم اپنی رحمت کے شایہ نشانہ میں عطا فرمائے. نیز میرے اسلام بھائی مدنی یہ بھی نیت کر لیں کہ یہاں وہاں نہیں دیکھوں گا, دریوں سے نہیں کھیلوں گا, بدن یا کپڑے یا بالوں کو نہیں سہلاؤں گا, اور جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا. اگر نہیں بیٹھے تو بیٹھ جائیے, اور تھک جائیں تو پھر جس طرح ہو اس کروٹ بیٹھیے, پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے. حتی الامکان کوشش کروں گا نگاہوں کو جھکا کر درس و بیان سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں, ہما گوش ہما تن ہو کر سنو, یعنی توجہ کے ساتھ سنو, بلا وجہ نقل و حرکت سے بچوں. بالخصوص اس بات کی نیت کریں کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. موبائل فون آف کر دیجئے. اگر آپ موبائل فون نکالتے رہیں گے, اس کو چیک کرتے رہیں گے, میسج پڑھتے رہیں گے, میسج کرتے رہیں گے, تو ظاہر ہے کہ جو بیان ہم سننے جا رہے ہیں اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اب اتنا وقت دے کر اتنی قربانیاں دے کر آپ اجتماع میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ آج تو پیر و مرشد کا ذکر ہے, غوث اعظم کا ذکر ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جہاں اللہ کے نیک بندوں کو جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت پر نظر جماتے رہنا ہے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے, تیرے پرہیزگار بندے, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے کا ذکر مبارک ہے, آج ان کی یاد منا رہے ہیں, آج ان کی بڑی رات بنا رہے ہیں. یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر اور ان کی برکتوں کا صدقہ ہماری مغفرت کر. ہم اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت کو پانے کے لیے اس کے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی سیرت میں, ان کے ذکر میں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں چنتا ہے, انہیں پسند فرماتا ہے, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. اور میرے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی تو کیا بات ہے کہ ان کو تو جو مقام و مرتبہ عطا ہوا وہ اس کی تو بات ہی جدا تھی. انشاءاللہ عزوجل اس پر بیان کرنے کی نیت کرتا ہوں. میں نے بھی آج نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو آج 1432 سنہ ہجری کی 11ویں شب کی برکتیں لیتے ہوئے حیات غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم پر کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی حیات کے مختلف پہلو پر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ خطا اور لغزش سے بچاتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا. مدنی قافلوں کی دعوت, مدنی انعامات کی دعوت, دیگر مدنی کاموں کی دعوت, شریعت کی پابندی کی دعوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس طرح کی دعوتیں دینے کی بھی میں نے الحمدللہ عزوجل نیتیں کی ہوئی ہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے جو کچھ ہمیں اسباق ملیں گے, سبق ملے گا, درس ملے گا, انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی سنتے چلے جائیں گے. مختلف پہلو ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے ان کا بیان بھی سنا ہے اور مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. مختلف عنوانات ان کی سیرت کے موضوع پر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. آج چونکہ 11ویں رات ہے, بڑی رات ہے, تو کوشش کریں گے کہ مختلف سیرت کے پہلو جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھیں. آپ کی ولادت مبارک سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک جو جو میسر آئے گا انشاءاللہ عزوجل بیان کروں گا. آپ نیت کر لیجئے کہ اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے. جب توبو اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا, صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا. اللہ کا نام آیا تو عز و جل اور پیارے حبیب کا ذکر آیا تو درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یوں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل, اور پھر جو نیکی کی دعوت سنوں گا اسے آگے پہنچاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مروی ہے کسی نے محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے آپ کے لقب محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، دین کو حیات دینے والا، اس لقب کی وجہ پوچھی. تو میرے غوث پاک، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں 1105 ہجری میں برہنہ پاؤں، یعنی پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، بغداد آ رہا تھا. مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ایک کمزور نظر آتا تھا. اس نے میرا نام لے کر سلام کیا اور قریب آنے کو کہا. جب میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے کہا. میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو دیکھتے دیکھتے اس کا جسم صحت مند اور توانا ہونے لگا. رنگ و جسم پر تازگی چھانے لگی. میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا. کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف اور کمزور ہو گیا. چنانچہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عصر نو زندہ فرما دیا. آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا. اس ملاقات کے بعد جب میں جامع مسجد پہنچا تو لوگوں نے مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. اس سے پہلے میرا یہ لقب نہ تھا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے تھے. اور آج ہمارا جو موضوع ہے اس میں اس محی الدین والا جو لقب ہے آپ کا، اس پہلو کو ہم مزید سمجھنے کی اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. یکم رمضان المبارک، آپ کی ولادت مبارک ہوئی. جیلان نامی زرخیز صوبے کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور آپ کی والدہ ماجد ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. لہذا آپ کو دونوں سلسلوں کی برکتیں حاصل ہیں کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اعلی حضرت امام اہل سنت کی منقبت میں کچھ یوں لکھتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. کہ تو حسنی بھی ہے تو حسینی بھی ہے، کہ تو حسنی اور حسینی ہے کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر رہنما کے حوالے سے، راستہ بتانے والے کے حوالے سے، مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس منقبت میں بھی اس کا بیان فرمایا ہے. آپ کے والدین کریمین، پھوپھی جن کا نام سیدہ عائشہ تھا اور نانا سید عبداللہ سومعی رحمہم اللہ، اپنے دور کے اصحاب کرامت اولیاء میں سے تھے. والد ماجد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. اس لیے آپ کی پرورش آپ کے جد محترم نانا نے فرمائی تھی. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اوصاف تھے, جو ولایت کی جو نشانیاں تھیں, کہ مادر زاد ولی تھے, یعنی پیدائشی ولی تھے. بچپن ہی سے آپ کا جو ایک انداز تھا نا, وہ بالکل سب سے نمایاں تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں, اس طرح کی شخصیت ہوتی ہیں, شروع سے ہی ان کے انداز جدا ہویا کرتے ہیں. ان کے جب بچپن کی باتیں سامنے آتی ہیں, ظاہر ہے کہ جب جوان ہو کر یا بالکل ظاہر ہو کر جو کچھ ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں, اب لوگ ان کے بچپن پر غور کرتے ہیں, ان کے لڑکپن پر غور کرتے ہیں, ان کی ولادت کے وقت کے پر غور کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات پر غور کرتے ہیں, تو کئی چیزیں مطلب کہ ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں ہاں ہاں یہ یوں تھا, یوں تھا, یوں تھا, یوں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب بچپن کے متعلق ذکر کیا گیا تو یہاں تک لکھا گیا کہ بچوں کو جیسے کہ کھیل کود میں مصروف ہونے کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کود کے اندر مصروف ہوتے ہیں, یہاں بھی بھاگتے ہیں, وہاں بھی بھاگتے ہیں, یہ بھی کھیلتے ہیں, وہ بھی کھیلتے ہیں. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا یہ تھا کہ بچپن ہی سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھیل کود کے معاملہ سے محفوظ فرمایا تھا. اور ایسا انتظام تھا کہ جب بچوں کی طرف آپ توجہ کرتے, جب کھیل رہے ہوتے تو غیبی آواز آپ کو سنائی دیتی, اے برکت والے میری طرف آ, اے برکت والے میری طرف آ, تو میں بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کی آگوش میں پناہ لے لیتا. وہ فرماتے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں آج بھی تنہائی میں وہ آواز سنتا ہوں. اسی طرح جب بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا, تو ارشاد فرمایا اس وقت جب میں 10 سال کا تھا, گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے تھے. جب میں مدرسے پہنچتا تو میں سنتا فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہوتے اللہ تعالی کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. وہاں کیا بات غوث اعظم کی, وہاں کیا بات غوث اعظم کی, وہاں کیا بات غوث اعظم کی, وہاں کیا بات غوث اعظم کی, وہاں کیا بات غوث اعظم کی. اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر رہا. یوں تو یاد رکھیے کہ ولایت یہ وہبی ہوتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی عطا ہے. انسان کے بعد وہ اوصاف, پھر اس میں وہ اوصاف ہوتے ہیں. نیک آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے, پرہیزگاری اللہ کا ولی ہوتا ہے, کوئی فاسق کو فاجر, کوئی گناہگار بدکار, یوں اس طرح تو مطلب اس کے لیے تو یہ جو نیک ہوتا ہے تو اس ولی کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں کہ ولی کی پہچان روایتوں میں آتی ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سچائی پر یہ سب سے بنیادی وصف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. سچائی پر یعنی آپ کی جو نیکی پرہیزگاری اور ولایت کے متعلق جو آپ سے پوچھا گیا, اور فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا. یعنی یہ آپ کے لیے انتہائی ایک خاص بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ بچپن کا آپ کا جو واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے, آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آپ جب گھر سے چلے بغداد شریف کے لیے تعلیم کے لیے کہ میں کہ آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی, 18 برس کی آپ کی عمر تھی, لیکن بچپن سے ہی آپ کی یہ تربیت تھی کہ آپ سچائی پر آپ کو اللہ کی رحمت استقامت تھی اور جھوٹ آپ کی سیرت میں آیا ہی نہیں ہے. اور جھوٹ بالکل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, اور سچی بات کرتے تھے. اور یہ وہ سچائی تھی جس نے ان ڈاکوؤں کو توبہ پر آمادہ کر دیا جو پورے قافلے کو لوٹنے آئے. میرے گوشت پاک رضی اللہ تعالی علیہ نے سچی سچی بات کہہ دی کہ میرے پاس اتنے رقم میری ماں نے میری گدری میں سی کر دی ہے. جب وہ برآمد ہوئی ڈاکو نے پوچھا کہ بچے لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں, تم نے کیوں سچ سچ بتا دیا؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کو وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یعنی یہ وہ بات ہے میرے گوشت پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی, کیونکہ ہم سیرت اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حیات مبارکہ پر بیان سن رہے ہیں, تو آپ کی حیات مبارکہ کا ایک اہم ترین پہلو سچائی تھی. اور اس میں آپ کا یہ فرمانا کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تب بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. ابھی ہو سکتا ہے مدنی چینل پر کئی ایسے ہمارے مدنی منے ہوں, یہاں بھی کتنے اسلامی بھائی ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں, استاد سے جھوٹ بولتے ہیں, سیٹھ سے جھوٹ بولتے ہیں, کسٹمر سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنی نوکری بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کوئی حرام روزی کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کوئی گھا کو کاٹنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کوئی ماں باپ کے حوالے سے اس کو خوف بیٹھ جاتا ہے, غلطی ایسی کرتا ہے تو ماں باپ پوچھتے کیا ہوا تو جھوٹ بول دیتا ہے, دیر ہو جاتی ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. مدرسے میں جامعہ میں جہاں پڑھتا ہے وہاں جب جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے تو کیوں تو جھوٹ بول دیتا ہے. ایون کے بڑے بھی جھوٹ بول دیتے, جھوٹی اپلیکیشن لکھ دیتے بچوں کو. جب بچہ لیٹ ہو جاتا ہے تو والدین جھوٹی اپلیکیشن لکھ کر دے دیتے ہیں, اور بچہ جا کر وہ ماں باپ کا جھوٹ بول کر دے دیتا ہے. تو اے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں, اے عاشقو عاشقان غوث العظم, آپ پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ عزوجل جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ سے دور رہیں. خلاف واقعہ بات بیان کرنا, جو بات ہوئی نہیں ہے وہ بیان کرنا. پھر جھوٹ کی اقسام بھی ہیں, جھوٹ کے شرعی احکام ہیں, یہ پورا ایک باب ہے جھوٹ, کیونکہ ہم علم دین سے بہت دور ہیں. لہذا اصل تو جھوٹ کی تعریف اور جھوٹ کی اقسام, جھوٹ قسمت کبیرہ قسمت ہے قسمت نہیں ہے, قسمت جھوٹ بولنے کی اجازت ہے قسمت جھوٹ بولنے کی مطلق اجازت ہی نہیں, ان تمام احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. امیر سنت الحمدللہ اس معاملے میں مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں, ہمیں مقتدۃ المدینہ نے بہار شریعت چھاپ کر دے دی ہے, اس میں دیکھ لیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں. ہاں جھوٹ پسند کسی کو بھی نہیں ہے, یہ بات تو جانتے ہیں. یعنی جھوٹا آدمی بھی جھوٹ بول کر بھی گھبراتا ہے بعض اوقات, اب تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول کر بھی لوگ گھبراتے نہ ہو, لیکن یہ بات طے ہے کہ جھوٹا آدمی یہ کسی بھی معاشرے میں مقبول نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی یعنی ایک بار کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ جھوٹا ہے, لیکن دیکھیں یاد رکھیے اگر کسی کو جھوٹا کہا ہے نا کہ یہ جھوٹا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ جھوٹا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جھوٹا قرار دینے میں آپ ہی جھوٹے ہوں, آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ جھوٹ تھا, یا جو بات کر رہا ہے اس کو جھوٹ تھی جس کو آپ نے جھوٹ بنا دیا. کیونکہ علم نہیں ہے نا, بڑوں بڑے اس پہ مار کھا جاتے ہیں, بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں. وعدہ خلافی کے بارے میں اتنی پیاری وضاحت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب پھول عرض کر رہا ہوں, جس کے بارے میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, یہ آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ آدمی مطلب اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے, اللہ توفیق دے اس سے ایک بار جا کر کلیریفیکیشن لے لیں. ہم لوگ بغیر کسی وضاحت کے کسی کے بارے میں بات کرنے پر بڑے جری واقع ہوئے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں. آپ اس شخص کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں, آپ کے رابطے میں بھی ممکن ہے. ارے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے پوچھ لو. کیا عجب کہ وہ واقعی جھوٹا نہ ہو, وہ سچا ہو, اس کے پاس اس بات کے کرنے کی شرعی دلیل ہو, اور آپ زندگی بھر اس کے بارے میں بدگمانی کا وبال پال کر جی رہے ہو, اور مرنے کا بعد پتہ چلے گا ہائے افسوس میں زندگی بھر کسی مسلمان کو جھوٹا سمجھتا رہا جبکہ وہ جھوٹا نہیں تھا, اس کو وعدہ خلافی کرنے والا سمجھتا رہا جبکہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں تھا. الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں, محبت کرنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. ہمیں سچائی سے محبت ہونی چاہیے, سچائی سے الفت ہونی چاہیے, جھوٹ سے بالکل نفرت ہونی چاہیے. بلکہ بات اور مذاق میں بھی جو جھوٹ بولتے ہیں نا, یہ بھی کئی جگہوں پہ جا کر پھنس جاتے ہیں, اس میں بھی کئی احکام الگ ہیں. اب چونکہ جھوٹ موضوع نہیں ہے میرا, صرف یہ موضوع ضرور ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچے تھے, کیونکہ آپ ایک ایسے سچے کے غلام تھے جس کو کفار نے صادق کہا, صادق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے. تو مسلمان کو چاہیے, عاشق رسول کو چاہیے, عاشق غوث العظم کو چاہیے کہ سچ بولے, سچ بولے اور سچ بولے اور جھوٹ سے بچے. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ نہیں بولنا. اس کے احکام پڑھ لیجئے, اس کے احکام پڑھ لیجئے کہ جھوٹ کی کہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے, کہاں پر کیا حکم لگتا ہے. یہ میں اس معاشرے میں پلنے والی کئی بیماریوں کا ایک حل عرض کر رہا ہوں کہ بلا تحقیق, بلا علم, بغیر کسی معرفت کے ہم کسی مسلمان پر جھوٹے ہونے کی, وعدہ خلاف کرنے کی, یا طرح طرح کی باتیں کرنے کی, اس کے وہ تہمت باندھ دیتے ہیں, بہتان باندھ دیتے ہیں, جبکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص واقعی جھوٹا ہے. اور اس کو جھوٹا کہنے میں دراصل بولنے والا خود ہی اس معاملے میں غلطی پر ہوتا ہے, وہ غلط نہیں ہوتا. یہ کئی تجربات, کئی مشاہدے اور کئی معاملات کو از خود دیکھنے کے بعد الحمدللہ عزوجل یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. اور اس وقت اتنی شرمندگی ہوتی ہے اگلے کو جب وہ کسی کو جھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ واقعی جھوٹا نہیں ہوتا, اور کوئی قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے بات کی تو ماننا پڑے گا. یہ بھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آ کر آپ کو قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ بات یہ ہوئے, آپ اس کی قسم پر اعتماد کیا کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. صلوا علی الحبیب. سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میں نو عمر تھا, عرفہ کا دن, نو ذو الحجہ, بستی کے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے چل دیا. گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا, عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر گھر آ گیا, مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات یعنی جو پردے تھے آنکھوں کے آگے اٹھا دیے گئے, اور میں نے دیکھا کہ حجاج میدان عرفات میں جمع ہیں. میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. میں نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے, جیسے ہم کہتے ہیں وقف, اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں اور اولیاء کرام کی زیارت کروں. والدہ ماجدہ نے سبب پوچھا تو میں نے وہ سارا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے بیان کر دیا. والدہ کی آنکھ کی اشکبار ہو گئی. والد کے چھوڑے ہوئے اسی دن 80 دیناروں میں سے 40 مجھے دے دیے اور گدری میں سیکر دے دیے, 40 میرے بھائی کے لیے رکھ دیے, اور مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا, اور رخصت کرتے وقت فرمایا, بیٹے جا, میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا, قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی. پھر وہ راستے میں ڈاکوں والا جو واقعہ تھا وہ بھی پیش آیا. اس کے بعد بھی یعنی آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی والدہ ماجدہ نقدی کی صورت میں وقتاً وقتاً کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی تھی. جیسا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہدے کر رہے تھے اور جنگل وغیرہ میں وہ ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ بھی بھیجا, یہ بھی بھیجا, یہ بھی بھیجا. تو والدہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی تھی دوران تعلیم جب آپ پڑھا کرتے تھے. اس میں ہمارے دنیا بھر کے اس جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ اس وقت کی یہ ایک فضا تھی, ایک ماحول تھا, ایک انداز تھا. اور بھی کتابوں میں اور بھی بزرگوں کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے کہیں بھیجا تو پیچھے سے وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ایسا بالکل دور نہیں. ہاں, اسکولوں کی تعلیم میں جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس میں ہے کہ اس میں بچے کی تعلیم کے پورے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں, کتابوں کے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں, ان کی فیسوں کے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں, ان کے تمام تر یونیفارم وغیرہ کے سارے اخراجات ماں باپ اٹھاتے ہیں, لاکھوں لاکھ روپیے خرچ کرتے ہیں بیٹے کی تعلیم پر کہ یہ میٹرک کر لے, یہ فرسٹ ایئر کر لے, یہ انٹر کر لے, یہ گریجویٹ کر لے, یہ ماسٹرس کر لے. یہ سارے اخراجات سچ سچ بتائیے کون اٹھاتا ہے؟ والدین اٹھاتے ہیں, ماں باپ اٹھاتے ہیں, سرپرس اٹھاتے ہیں. لیکن جب اپنے کسی ایک بچے کو آپ نے اسکول بھیج دیا, اس کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا, ایک بچے کو عالم بنانے کے لیے مدرسے بھیج دیا, اس کا سارا خرچہ مدرسے پر ڈال دیا. ٹھیک ہے, عرف ہے, طریقہ کار اس وقت یہ رائج ہے کہ مدرسے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے لیے مطلب کہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اس پر کلام نہیں کر رہا میں, تو والدین سرپرست گارڈینس جو ہوتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیاوی تعلیم پر ہم اخراجات کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, اس طرح اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز تو دینی تعلیم ہے. آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مدرسے جانے لگے, بچپن ہی سے مدرسے گئے, بچپن ہی سے علم دین حاصل کیا, بچپن ہی سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی, اور 18 برس کی عمر میں آپ نے علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت بغداد کا سفر اختیار فرمایا, راہ خدا میں سفر اختیار کیا علم دین سیکھنے کے لیے. تو یہ بھی ایک سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی سیرت کا پہلو ہے, اور آپ کی والدہ ماجدہ کی تربیت ہمارے سامنے آئی کہ ماں نے اپنے 18 برس کے نوجوان خوبرو اور یہ مطلب کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں وف کر دیا, اور یہ کہتے وف کیا کہ بیٹا جا, اب قیامت کے دن تو میری صورت دیکھے گا, اب قیامت کے دن ملیں گے. کتنا درس ہے اس وقت ہمارے گھر کے ہر فرد کے لیے درس ہے. ایون کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ دیکھا اور آپ کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا علم دین سیکھنے کا, آپ والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ نے والدہ ماجدہ کا ذہن بنایا, آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو رخصت کیا, آپ کو رقم دی, پیچھے سے رقم بھیجتی رہی, جبکہ والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا تھا, بچپن میں والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا تھا. کتنا خوبصورت, کتنا مبارک گھرانہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کتنی مبارک ماں ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کتنا مبارک جذبہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ہمارے لیے اس میں کس قدر درس ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں کہ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا وہ جذبہ ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے, پورے غور و خوض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے زبردست جید علماء سے فقہ, حدیث, تصوف کا علم حاصل کیا, اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدے کے دشوار گزار مراحل طے کیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اتنا خوبصورت یہ زندگی کا پہلو ہے ہم سب کے لیے. اے عاشقان غوث العظم, غور کرو, سوچو, اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے پر غور کریں کہ میں اس معاملے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اتنی ریاضتیں کی ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے, اتنی ریاضتیں کی ہیں اور اتنے ثابت قدم رہے آپ کہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں 25 سال تنہا مصروف سیاحت رہا, میں کسی کو پہچانتا نہ تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا. میرے پاس رجال غیب یعنی غیب کے مرد اور جنات کے گرو در گرو آتے تھے, میں انہیں اللہ تعالی کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا. عراق میں داخل ہوتا ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھے صحبت نصیب ہو گئی, اور کافی یہ دونوں کا الحمدللہ ساتھ رہا, خضر علیہ السلام اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور تو خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایسی اس معاملے میں آپ پر نظر کی, اور ایسا مطلب کہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ رہا کہ ایک مقام پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رکیے, اور آپ ایک سال وہاں رکے رہے, خضر علیہ السلام ایک سال کے بعد وہاں آئے. تین مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سیرت میں پیش آیا, کمال درجے کی استقامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو, ریاضتوں پر, مجاہدوں پر, کئی دن کچھ کھائے بغیر گزر گئے. فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میں محلہ قطعیہ شرقیہ میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے لپٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا. میں نے وہ کاغذ ایک نان بھائی کو دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا. میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا جہاں اپنے جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا, اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ. اب سوچ رہے ہیں یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں. اتنے میری نظر ایک کاغذ پر پڑی, اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا ہے کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق, خواہشات تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادت کے لیے تیار ہو سکیں. میں نے کھانا وہی رہنے دیا, دو رکعت نماز ادا کی, اپنا رومال لیا اور واپس آ گیا. ارے کبھی سوچا کھانا سامنے آئے یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ کبھی سوچا؟ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے آج اس دور میں, سوچنا چھوڑ دیا. حلال اور حرام کے بارے میں, تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں غور تک نہیں کیا جاتا. جبکہ ایک وقت تھا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا. جب بیٹے مدرسے میں پڑھنے گئے تو والد صاحب ہفتے میں یا چند دنوں میں والد بیٹے کے پاس آتے, توشادان کھانا وغیرہ لے کر, اور بچہ ان کو اس کو کھایا کرتا, گھر کا کھانا لاتے تھے. ایک دن والد صاحب بچے کے پاس آئے مدرسے کے اندر اپنے, اور اس کے کمرے یعنی مکتب میں جا کر دیکھا کہ بادر کی روٹی پڑی تھی. باپ ناراض ہو کر واپس لوٹے, بیٹا پیچھے گئے, ابا جان ناراض کیوں ہو رہے؟ کہا تیرے کمرے میں میں نے بازار کی روٹی دیکھی تھی. بیٹے نے با ادب والد کی بارگاہ میں عرض کیا, ابا جان ناراض نہ ہو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ روٹی میری نہیں, میرے دوست کی ہے, میری نہیں ہے یہ روٹی. باپ نے کمال درجے کی شفقت اور کمال درجے کے تقوی کا درس دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی اس جملوں میں تربیت کی کہ بیٹا اگرچہ وہ روٹی تیرے دوست کی ہے مگر میری سمجھ یہ کہتی ہے اگر تجھ میں تقوی ہوتا تو اس کا اثر تیرے دوست پر ضرور پڑتا. کہ آپ خود متقی نہیں ہیں, آپ خود پرہیزگار نہیں ہیں, آپ کی صحبت ایسی نہ رہی کہ جس کا اثر آپ کا دوست قبول کر کے وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا. ایسی تربیت کرتے تھے پہلے کے والدین اپنے بچوں کی, اور آج الٹا ہے بالکل. تقوی کے معنی نہیں پتا, پرہیزگاری کا معنی نہیں پتا. یعنی تقوی کا سب سے بنیادی درجہ تو یہی ہے, ایمان کے بعد تو سب سے بنیادی درجہ وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچے, تب اسے بنیادی, جس کو ہم کہہ گیا بہت متقی آدمی ہے. تو تقوی کا سب سے بنیادی درجہ یہ ہے کہ بندہ حرام کام سے بچے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, گناہ کبیرہ سے بچے. اور تقوی کون سکھاتا ہے تقوی؟ اب تقوی کی باتیں تو کتابوں میں, اگر ہم بیان بھی کریں تو اب ہمارے بیان میں اندر بھی کہاں سے تقوی ہم کسی کو دیں, خود بیان کرنے والوں میں ہم میں کتنا تقوی. سیدھی سی بات ہے یار, اور تو قبول کرنے میں کیا عرض ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. قوم کو جو بیان کرتے ہیں, قوم کو درس کرتے ہیں, واعظ واعظ جو واعظ کرتے ہیں, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکہ طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح برالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب وہ اوصاف, وہ کردار, وہ انداز ہی نہ رہا. تو غور کرتے تو پتہ چلتا کہ کس قدر ہمارے اسلاف میں عمل کا جذبہ تھا, اور میرے آقا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ادا پر قربان جاؤں کہ کتنا تعامل کیا, کتنا غور کیا اور غور کیا کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. آپ فرماتے ہیں یہ وہ دور تھا جب بغداد میں قحط واقع ہوا تھا, گلے اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کرتے درختوں اور سبزی پتوں سے بھوک کا علاج کیا جاتا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے جہاں جاتے درویشوں کو ہجوم دیکھ کر واپس آ جاتے. ایسے ہی عالم میں ایک مرتبہ پھر پھر کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے, فاقے کی شدت حد تک پہنچ گئی کہ موت سامنے دکھائی دینے لگی. اتنے میں ایک شخص عجمی, کیونکہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی تھے, جو غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں, یہ وہ عجمی تھے جنہوں نے عرب اور عجم کے دلوں پر سلطنت کی ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اتنے میں ایک شخص عجمی مسجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا. اس نے قسم دے کر مجھے بھی شامل کیا, غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا. اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہی عبد القادر جیلانی ہے تو وہ پریشان ہو گیا, پوچھنے پر بتایا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے دیے تھے. میں نے کہا نا کہ ماں پیسے بھجواتی تھی, خیر خواہی کا جذبہ دیکھیے ماں کا. یار کہتے تلاش, کئی مشقت اور تلاش کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہو سکی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا, تو آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے یہ کھانا خریدا ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے لیکن اب میں آپ کا مہمان ہو چکا ہوں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی, بچا ہوا کھانا اور کچھ دینار دے کر اسے رخصت فرما دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں تک ایک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حیات مبارکہ کا حصہ تھا وہ کچھ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. آپ نے نیکی کی دعوت, جس کو بیان کہتے ہیں, واعظ و تبلیغ کہتے ہیں, کا سلسلہ 561 سن ہجری میں شروع کیا, اور تدریس کا آغاز جو پڑھانا تھا وہ 528 سن ہجری میں اس کا آغاز کیا, جو کہ آپ کے حیات مبارکہ کے آخر تک کم و بیش 561 سن ہجری تک یہ جاری رہا. اس طرح آپ نے کم و بیش 40 برس تک نیکی کی دعوت یعنی واعظ و نصیحت بیان فرمایا, اور 33 سال تدریس اور افتا کے فرائض انجام دے. جی آپ مدرس تھے, یہ میرے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, یہ مدرس تھے. اصل میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو بہت زیادہ ایک پہلو نمایاں ہے وہ آپ کی کرامات ہیں. یقیناً آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے کہ کوئی روزانہ آپ کی کرامتیں گن سکتا تو نہیں گن سکتا تھا. اتنی کرامتیں آپ سے, اتنی کرامتیں اس کثرت کے ساتھ صادر ہوتی تھی, اتنی کرامتیں آپ سے صادر ہوتی تھی. لیکن آپ کی سیرت مبارکہ, آپ کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو کہ آپ ایک زبردست بہت بڑے مفتی تھے. یعنی آپ کے پورے علاقے کے اندر, آپ کے پورے ریجن کے اندر, آپ کے اس کے مدور کے اندر آپ کی علمیت کا سکہ مانا جاتا تھا. یعنی سارے علماء مفتی جہاں پر ہتھیار ڈال دیتے تھے, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹکی مت مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے. اتنا زبردست آپ کا علمی مقام تھا, اور بڑے بڑے جیت علماء محدث اور فقہا مفسرین آپ کے درس و بیان کے اندر شرکت کیا کرتے تھے, آپ کے اجتماع میں آتے تھے, اجتماع میں بیٹھتے تھے. اور ایسی مصروفیت تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دین کے میں تفسیر, علوم حدیث, فقہ, اختلاف مذاہب, اصول اور نحو کا درس دیتے, ظہر کے بعد قرآن پاک تجوید و قرات, وہ بھی قراتیں مختلفہ یعنی مختلف جو قراتیں آتی ہیں, ان تمام مختلف قرات کے ساتھ اب قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. غور کیجئے کتنے بڑے عالم تھے میرے غوث پاک, کتنے بڑے مفتی تھے. کوئی علم الکلام، علم الفلسفہ یا کسی اس طرح کے اور علوم میں مشغول ہوتا تو آپ اسے قرآن، حدیث اور دیگر اس طرح کے علوم کی معرفت دیتے، اسے سمجھاتے، اس کا ذہن بناتے. انہی مزد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ علم الکلام میں آپ کو بہت زیادہ مہارت تھی اور علم الکلام کا آپ کو بڑا شغف تھا. علم الکلام یہ بھی ایک علم دین کا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت جو سلسلہ سہروردی ہے اس کے امام ہیں، آپ نے علم الکلام پر بہت سی کتابیں پڑھی تھی اور اس معاملے میں آپ بہت زبردست عالم تو بڑی پختہ نظر تھی آپ کی علم الکلام کے اوپر. ایک مرتبہ آپ کے چچا آپ کو لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، میں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے کو سمجھایا ہے کہ اس کلام، اس علم میں مت پڑھو، تو آپ ہی کچھ اس پر نظر کیجئے. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا، تم نے اس علم کی کون کون سی کتابیں یاد کی ہیں؟ آپ فرماتے میں نے چند کتابوں کے نام بیان کیے. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا، میرے سینے پر دست مبارک پھیرا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے، باخدا ہاتھ پھیرتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے ان کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، ایک لفظ بھی مجھے یاد نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مسائل بلا دیے اور اسی وقت مجھے علم لدنی عطا فرما دیا گیا. وہاں سے اٹھتے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے مدری پھول جاری ہو گئے. یہ جہاں پر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے، تو یہ کمال یہ ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب پر تصرف دیا تھا. قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دلوں پر تصرف دیا. آپ دلوں کو پھیر دیا کرتے تھے، آپ دلوں کو پھیر دیا کرتے تھے. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا شعر کہا ہے، وہ خاطر پہ قبضہ کر، غرض غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ. اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. خاطر یعنی دل پر میرے غوث پاک آپ کا قبضہ ہے کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ و محبت کا خزینہ تیرا. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب پر تصرف عطا کیا، قلبوں کو پھیر دیتے تھے. اب اچھا وسوسہ آئے گا یا کہ قلب تو اللہ کے دستے قدرت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر روک بھی نہیں. بنی سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 20 میں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، وما کان عطا ربک محظورا، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. اللہ جسے چاہے عطا کر دے اور اس کی عطا پر روک بھی نہیں. نیک ہو یا بد سب کو فیض ملتا ہے. اور سورہ حشر میں واضح طور پر ارشاد ہوا، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے. اور اس کا اطلاق یعنی اس بات کا کہ قابو میں دے دیتا جسے چاہے، جسم پر بھی قابو دے دیتا ہے، کان پر بھی قابو دے دیتا ہے، آنکھ پر بھی قابو دے دیتا ہے، اور قلوب یعنی قلبوں کی جمع، قلوب اس پہ شامل ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے قابو دے دے، وہ اپنے محبوبوں کو جس کے چاہے دست و پا پر قدرت دے، چاہے چشم و گوش پر. میرے آقا اعلی امام اہل سنت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ چاہے چشم و گوش پر، چاہے دل و ہوش پر، اس کی قدرت میں کمی نہ عطا میں تنگی. کیا فرشتے دلوں پر القائے خیر نہیں کرتے؟ میرے آقا حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دلوں پر قبضہ تھا اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قدرت دے فرشتوں کو طاقت نہیں دی کہ وہ نیک ارادے کیا فرشتے نہیں ڈالتے؟ کیا برے خطروں سے برے ارادوں سے فرشتے نہیں پھیرتے؟ فرماتے اعلیٰ حضرت ضرور سب کچھ بإذن اللہ کرتے ہیں, اللہ کے کرم سے اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے سب کچھ یہ کرتے ہیں, پھر دلوں میں تصرف کے اور کیا معنی ہے؟ دلوں پر قابو پانا, دلوں پر قبضہ پانا, دلوں کو پھیر دینا, دلوں میں بات ڈال دینا, دلوں سے بات نکال دینا, اس کے کیا معنی ہے؟ ایک حدیث پاک میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں, جب قاضی مجلس حکم میں بیٹھتا ہے یعنی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں کہ اس کی رائے کو درستی دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو درست رکھتے ہیں کہ اسے غلطی نہ ہو جائے, اور اسے ٹھیک بات سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں, اور اسے نیک راستہ سمجھاتے ہیں جب تک حق سے میل نہ کرے, یعنی اگر وہ حق سے روگرداری کرتا ہے, حق سے دور ہٹتا ہے, جب تک یہ نہ کرے تو اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. جہاں اس نے میل کیا فرشتوں نے اسے چھوڑا اور آسمان پر اڑ گئے. اعلیٰ امام علیہ سنت کی تو کیا باتیں لکھ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تو شان بلند ہے. شیاطین کو قروب عوام میں تصرف دیا گیا ہے. جب شیطان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے, اس کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ یہ قلبوں پر دلوں پر تصرف کرتا ہے, اپنا اختیار جماتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فریب سے اپنے چنے ہوئے بندوں کو الگ کیا ہوا ہے. اعلیٰ امام علیہ سنت نقل کرتے ہیں مشہور سورہ قرآن پاک کی آیت ہے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, سورہ ناس تیسرے پارے میں ترجمہ کنز الایمان, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جن اور آدمی. اور پھر سورہ انعام کی آیت نقل کرتے ہیں اعلی حضرت, آیت نمبر 112, آدمی اور جنوں میں شیطان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالنا ہے بناوٹ کی بات, یعنی وسوسہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے چند ایک مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ مطلب کہ چھوٹ اور مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. تو جو مردود ہے, مردود کا اتنا تصرف, اور جو مقبول ہو اس کے تصرف کا عالم کیا ہوگا, جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت حاصل ہو. یہ میرے چند جو آپ کو عبارتیں بیان کی نا, یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں اس پر بہت زبردست بحث کیے, اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلبوں پر تصرف, قلبوں پر قابو ہونا, قلب پر قابو ہونا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو ثابت کیا ہے. کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس بات کو ثابت کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں میں بات ڈال دیتے تھے, دلوں سے بات نکال لیتے تھے. اتنا اختیار ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. البتہ آپ کی تدریس اور آپ کی تعلیم اور آپ کا علم دین سکھانا, اس پر چند کچھ مدنی پھول آپ کی حیات مبارکہ کے میں بیان کر رہا تھا, اور بہت خوبصورت بات ایک پڑھی ہے آپ کی سیرت میں کہ, اور اس کو وہ بآسانی سمجھتے جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, سکھانے کے شعبے سے, تدریس کے شعبے سے, کہ جو کند ذہن طالب علم ہوتا ہے نا کبھی قسم کا, وہ کتنا مطلب کہ اذیت دیتا ہے ایک استاد کو. تو بہت خوبصورت ایک حیات مبارکہ کا پہلو سامنے آیا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر قسم کے لوگوں کو کمال استقامت سے برداشت فرماتے تھے. عبی نامی ایک عجمی طالب علم آپ سے پڑھا کرتا تھا, حالت یہ کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا نام ہی نہ لیتا. کسی نے ایک دن جب یہ کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا, تعجب ہے آپ ایسے طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں. فرمایا, میری مشقت کا عرصہ ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے, پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا اور ایک ہفتے سے پہلے پہلے وہ انتقال کر گیا. یہ دیکھے غوث پاک کی نظر, اور یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ضبط و کمال صبر و کمال استقامت تھا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ اتنا کند ذہن طالب علم تھا. اور ہمارے یہاں کند ذہن طالب علم ہو, پڑھتا نہ ہو, سمجھتا نہ ہو, تو ہمارا قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے. ابے اوے پڑھنا پر نہیں پڑھنا, چل چل چلو نکلو باہر, دماغ خراب کرتے ہو. ارے بھائی ویسے ہی وہ آدم ختم ہوا ہوا ہے, اس کو ویسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کی جھاڑ راٹ سننے کے بعد کیا اس کا ذہن کھل جائے گا؟ وہ کیا مطلب دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی بن جائے گا آپ کی چار ڈانٹے سننے کے بعد؟ نہیں, بلکہ اس کی جو صلاحیتیں تھی مزید ختم ہو جائیں گی. واقعی کند ذہن سمجھتے کند ذہن ہیں, گبی قسم کے ہوتے ہیں اور لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں, غافل قسم کے طلبا بھی ہوتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں نہیں پڑھتے, لیکن استاد کا کام کیا؟ جھاڑنا, ڈانٹنا, بگانا. کیا استاد وہی ہے جو ایک سمجھدار, ایک ذہین و فتین طالب علم پر ہی اپنا دست شفقت رکھے گا؟ ارے وہ تو ذہین و فتین ہے ہی, وہ تو پڑھنے والا ہے ہی. آپ کی ادنا سی شفقت اسے مزید دکھار دے گی. آپ کی شفقت کا موج, آپ کی شفقت کا دریا تو اس طالب علم کے پر ہونا چاہیے جو کہ کمزور واقع ہوا ہے. کیا آپ مطلب ہم جب امت کی اصلاح کے لیے پڑھا رہے ہیں تو کیا وہ آقا کا امتی نہیں ہے جو کمزور ہے؟ ہم کیا اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ میں ایک سمجھدار اور ہونہار طلبہ پر ہاتھ رکھوں اور میں کہہ سکوں جناب یہ دو چار مہینے پڑھا کر نکال دیے ہیں؟ وہ تو سمجھدار تھا ہی نا. اسے آپ کیا کوئی بھی استاد ہوتا تو بھی پڑھا لیتا. اصل تو استاد کا کمال, اس کا ضبط, اس کا صبر, اس کی مشقت اور اس کی کمال استقامت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے طالب علم کو ہونہار بنائے جو کند ذہن, غافل اور انتہائی لاپرواہ تھا. اس پر شفقت دے, محبت دے, اس میں احساس پیدا کرے. مطلب کوئی بھی طالب علم جب ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے, کسی بھی مدرسے میں, کسی بھی تعلیمی ادارے پڑھنے کے لیے جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کا محتاج ہے, اس کو حاجت ہے, اور وہ شفقت کا طالب ہے استاد کی. ٹھیک ہے, استاد کو با وقت ضرورت طالب علم پر سختی کرنی چاہیے, مگر طالب علم اس سختی کو کب روا رکھے گا؟ طالب علم اس سختی کو کب مثبت لے گا؟ جب اس سے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ مجھ پر جو استاد سختی کر رہا ہے وہ استاد میرا خیر خواہ ہے, میرا ہمدرد ہے, اور مجھ پر شفقت اور محبت بھی کرتا ہے, تب جا کر وہ استاد کی کچھ نہ کچھ سختی کو روا رکھے گا اور اس کو پوزیٹو لے گا. ادروائز بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہ تمام تر جو فوق ہوتے ہیں, فائق ہوتے ہیں, جن کے تحت لوگ ہوتے ہیں تربیت لینے کے لیے. الحمدللہ جب میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو, مجھے امیر سنت یاد آ رہے تھے کہ تب یہ بتائیے کہ اتنے سارے نوجوانوں کے اندر جو مدنی انقلاب آیا, اتنے سارے نوجوان جو تبدیل ہو گئے, گلی کوچے کا بدماش اور لوفر قسم کا بدتمیز ترین شخص صحبت پا کر نہیں, صرف بیان سن کر نیک بنتا ہے. صحبت کا عالم کیا ہوگا, کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ 20-25-50 طلبا ہوتے ہیں, 100 طلبا ہوتے ہیں, ان میں بھی ہم چھانٹی کر لیتے ہیں جناب یہ سمجھدار ہے, قابل ہے, ان کو ایک طرف کر دو. ہمیں انہی پر محنت کرنی ہے, انہی پر شفقت کرنی ہے, انہی پر کوشش کرنی ہے. اور وہ جو مطلب کہ کیونکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, جو کلیور جس کو کہتے ہیں ہم, اور ایک پک کرنے والے جو ایک ہوتے, وہ ہوتے ہی کم ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یعنی اے کیٹیگری ہمیشہ کم ہوتی ہے, بی کیٹیگری اس سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, سی کیٹیگری سے زیادہ ہوتی ہے. یقین نہیں آتا تو دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کا رزلٹ اٹھا کر دیکھ لو, دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کا رزلٹ اٹھا کر دیکھ لو. آپ کو ویٹ پرسنٹیج اسٹوڈنٹ کتنے, اس کے نیچے کتنے, اس کے نیچے کتنے, اس کے نیچے کتنے, جو ریزلٹ کے جو اخبار آتے ہیں اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ اے پلس والے کتنے, اے والے کتنے, بی والے کتنے, سی والے کتنے. ڈی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, فیل والوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو جو سب سے زیادہ کم کوانٹیٹی ہم نے اسی پر ہاتھ رکھا, ارے وہ تو ہے ہی سمجھدار کوالٹی، وہ تو کر لے گی انشاءاللہ عزوجل. آپ اس پر ہاتھ رکھو جو کمزور ہے، کمزور کو کبھی کرنا ہے، جو ویسے ہی صحت مند ہے اس کو کیا کھلانا پلانا اتنا، وہ تو ویسے اپنی صحت کا خیال رکھ لے گا. خیال تو اس کا کرنا ہے جو کمزور واقع ہوا ہے، کہ اس کی کمزوری مزید اس کو پیچھے کرے گی، مزید اس کو دور کر دے گی. تو یہ ہر ایک کے لیے، پیر مرید کے لیے یہی کرتا ہے، استاد شاگرد کے لیے یہ کرتا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. یعنی وہ اولاد جو کمزور واقعی ہوئے، وہ اولاد جو زیادہ مطلب کہ ہاتھ میں نہیں آتی یا کند ذہن ہے، اس کو دھتکارا جائے، اس کو جھارا جائے، اس کو کسی کام کا نہ چھوڑا جائے، تو کسی کام کا نہیں، جا جا تو دفاع ہو جا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ سمجھدار. ارے بھائی یہ سمجھدار ہے تو اس پر ہی ہاتھ رکھتے جاؤ گی تو وہ تو کبھی زندگی بھر سمجھدار نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے اندر احساس کمتری الگ پیدا ہوگا، اپنے بھائی سے حسد الگ پیدا ہوگا، ماں باپ کے بارے میں بغض الگ پیدا ہوگا. یہی چیز استاد کے لیے ہوگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات پڑی کہ جو آپ کی صحبت میں ہزاروں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے تھے، لکھا گیا ہے ہر شخص یہ گمان کرتا تھا کہ آپ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت و مقام مجھے دیا جاتا ہے. اور یہ غوث پاک رحمت تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو، اگر آپ نے جو بھی میں نے بیان کیا اس پر غور کیجئے، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی خصوصیت تھی کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ میرے آقا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہی شفقت و محبت، پیار اور رحم کا صدقہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، اور یہی صدقہ اکابرین اور یہ کاملین علماء ربانیین کے حصے میں آتا ہے. میرے امیر علیہ سنت جب اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مختلف سیرت کے پہلو بیان کرتے، اس میں یہ شفقت و محبت تو بالکل نمایاں ہے، اور خود امیر سنت کی سیرت میں شفقت و محبت کا پہلو نمایاں ہے. تو ایک استاد کو اگر اچھا، ایک کامیاب استاد بننا ہے، اور پھر اصلاح کرنی ہے. اصلاح امت کا جذبہ کیا مکتب میں نہیں ہے، کیا تدریس میں نہیں ہے، قرآن پاک پڑھاتے وقت نہیں ہے، علم دین سکھاتے وقت نہیں ہے، تربیت کرتے وقت کیا یہ جذبہ نہیں ہوگا؟ ارے نہیں یار تم کسی کام کے نہیں ہو یار، چھوڑو یار اس کو چھوڑو یار. ارے بھائی کوئی دنیاوی پروفیشنل شعبہ ہے کیا کہ سلیکٹڈ انٹیلیجنٹ اور اسی قسم کے لوگوں کو لینا ہے اور وہی مطلب کام؟ یہ پروفیشنلزم تھوڑی ہے، یہ تو تعلیم کا اس وقت نظام ہے، اور تعلیم کے نظام میں تو جو آیا ہے اس کو منانا ہے، اس کو بنوانا ہے، اس کو بنانا ہے، اور بنا کر معاشرے میں ایک قابل احترام اور ایک نمایاں کر کے اس کو ظاہر کرنا ہے. تو یہ بات اس سے آئی کہ حضور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کو ہم نے دیکھا کہ جو گبی اور مطلب وہ کند ذہن قسم کے طلبہ کو بھی آپ برداشت کرتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، اور مطلب کبھی کہیں پڑھا نہیں کہ آپ نے ایسی بات اس سے کہہ دی ہو جس سے اس کا دل ٹوٹا ہو، اس کی دل آزاری ہوئی ہے. دل آزاری ہر ایک کی ہے، ہر ایک کا دل آزاری ہو سکتی ہے. اگر بالغ ہے تو معافی مانگ، نہ بالغ ہے دل آزاری کرتی تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا، اب کیا کریں گے؟ تو بلا حاجت شرعی مسلمان کا دل دکھانا، مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور 40 سال تک آپ اس کام کو بالکل کرتے رہے. ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے، جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح. طریقہ یہ ہوتا کہ قرات ہوتی، قاری صاحب قرات کرتے، اس کے بعد آپ بیان فرماتے تھے. ابتدان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ابتدان مجھ پر بیان واز کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر تھا. میرے اجتماع میں یا میری مجلس میں 2 یا 3 سننے والے ہوتے، مگر میرے سلسلہ کلام جاری رکھا. پھر ہجوم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ گئی. پھر عیدگاہ میں بیان شروع کیا، وہ بھی ناکافی ہوا. شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا، اور ایک ایک اجتماع میں 70,000 لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے، 400-400 افراد قلم دوات لے کر آپ کے ارشادات جمع کیا کرتے تھے، 400-400 افراد. لکھنے کا اس وقت بھی ذہن ہوتا تھا، آج جو کہا جاتا ہے نا لکھ کر علم کو قید کر لو، 400 قلم دوات پائے جاتے تھے اس وقت آپ کے اجتماع میں، لکھا جاتا تھا آپ کے بیانات کو، اور آج بھی آپ کے بیانات کے مدنی گلدستے ملتے ہیں، آج بھی آپ کے بیانات محفوظ لکھے گئے تھے، بیانات آپ کے. جب آپ بیان کے لیے جلوہ فرماتے تو مختلف علوم پر مدنی پھول عطا فرماتے، اور آپ کے بیان میں ایسی حیبت ہوتی تھی کہ سننے والوں پر گویا کہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا. پھر اچانک میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم فرماتے، قال ختم ہوا، اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. قال بولنا، حال عمل، قال بولنا ہے اور حال عمل ہے، حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ سنتے ہی لوگوں کی حالت میں ایک عجیب مدر انقلاب رونما ہو جاتا، کوئی آہو بکا میں مصروف ہوتا، کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا، کسی پر وجد ہی کیفیت تاری ہو جاتی، کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا. کچھ ایسے بھی ہوتے کہ جن پر شوق اور حیبت کے اس قدر غلبہ ہوتا کہ ان کی روح قفص سے انصری سے پرواز کر جاتی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات میں لاشیں اٹھا کرتی تھی، لاشیں لوگ مر جاتے تھے، خوف خدا سے ان کی روحیں نکل جایا کرتی تھی، ایسی کیفیت تھی. کئی کئی ہزار غیر مسلم میرے غوث پاک کے ہاتھ پر کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، کئی ہزار غیر مسلم. اور وہ فاسق و فاجر شرابی جواری گناہ کبیرہ میں اللہ کی نافرمانیوں میں جو مبتلا لوگ تھے، ان کی تو اصلاح جتنی ہوئی اس کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، اللہ ہی ان کی گنتی جانتا ہے. کتنے لوگوں کی اصلاح آپ کے بیان کے ذریعے ہوئی، ڈاکو قاتل کتنے ہی جرائم پیشہ لوگ تائب ہو جاتے، کئی بدعقیدہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر تائب ہو کر نیک بن جایا کرتے تھے. یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی بن الحیتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، مجھے اونگ آ گئی، تو حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ بیان منقطع کیا اور ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یعنی آپ کے اجتماع میں انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتا ہے؟ اسی لیے میں بھی بادب کھڑا ہو گیا. یعنی جو خواب میں شیخ علی بن حیتی خواب میں دیکھ رہے تھے، میرے غوث پاک وہاں ظاہری حالت پہ کھڑے ہو کر اسی خواب کو ملاحدہ فرما رہے تھے. فرماتے میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں دیکھ لیا، مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تاکید فرمائی کہ شیخ سے وابستہ رہو، شیخ سے وابستہ رہو. وہ مقام تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن جامع مسجد جاتے تو لوگ بازار میں ٹھہر جاتے تاکہ ان کے وسیلے سے